ได้ยินพระสวดมนต์บางตัวเนี่ยปลอบลูกอย่าให้ลูกมันหิวใครสิแจ้งแห่งอยากกินลูกปีศาจอย่าให้มาสัทธมกรีปิยังกราอย่าส่งเสียงเอะอะโวยวายลูกแม่ปิยังกระพระกำลังสวดสาธยายพุทธมนต์แม่จะฟังธรรมเผื่อแม่ได้เข้าใจบทพระธรรมเราจะพ้นจากกำเนิดแห่งปีศาจเพราะนั่งใกล้สิแจ้งพวกปีศาจหากินน้ำถังกระยะของสกปรกเนี่ยบางตัวได้ฟังเกิดปีติเกิดปาโมดเพราะนั้นสวดมนต์ให้มันพอๆพอมันสวดพอแล้วไปพอเพิ่นขั้วหนังสือเพิ่นเปิดหนาได้ละไปละไปได้ลวกลวกลวกลวกครูบาอาจารย์บอกนั่งก็บ่ทันบัดเพิ่นได้หนังสือคันเพิ่นเปิดบ่ทันว่าว่าเฮ็ดปากงามๆน้ำซื่อมันได้หนังสือแล้วเว้านั่นก็บ่ทันเหมือนเพิ่นไป 800,000 เลยเพราะนั้นเอาใหม่นะวันนี้ทั้งสว่างแล้วก็จบกันลงเพียงเท่านี้ 5:43 นาทีส่วน เมื่อวานก็ดีเมื่อตอนเย็นตอนเช้าเมื่อวานพระท่านสวดสัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติจาเขนะปัญญายะสุเตนะจูพยังผู้ใดเจริญด้วยศีลมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละเป็นสัตบุบุรุษถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้อันนี้ทรัพย์ภายในลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรักษาไว้ในจิตในใจให้มันมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านสอนมากในเรื่องศรัทธาการปฏิบัติธรรมจะต้องประกอบไปด้วยองค์5ประการถ้าไม่มีองค์5ประการทำยังไงก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าถ้ามีธรรมะ5ประการปฏิบัติธรรมติดต่อไปอย่างช้าที่สุดบาปท่วมหัวกิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำกิเลสนะปัญญาหยาบบาปท่วมหัวยังไงก็ตามถ้าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่มีธรรมะ5ประการนี้ทำความเพียรติดต่อกัน7ปีอย่างช้าที่สุดจะต้องบรรลุธรรมหรือถ้ามีธรรมเหล่านี้มากก็ไล่ลงมา6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี7เดือนไล่ลงมาถึง7วันถึงเช้าเป็นเย็นก็ได้ธรรม5ประการเป็นไฉนที่เป็นองค์ประกอบแห่งการประพฤติพรหมจรรย์องค์ประกอบแห่งความเพียร1มีศรัทธานั่นหัวหน้าใหญ่มันมั่นใจในคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามั่นใจในศักยภาพของเราที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ถ้ามั่นใจแล้วปีที่แล้วมีโยมบ้านหนองหมากแซวหรือบ้านป่วงหนองหมากแซวมาถึงวันแรกทั้งรากทั้งอาเจียนเมื่อวานนี้รากด้วยอาเจียนด้วยเมื่อมาปีแรกมันจะเมื่อปีที่แล้วมาวันแรกได้ทั้งรากทั้งอาเจียนลากไปตั้ง 7-8 ครั้งอาเจียนอาตมาก็บอกว่าจะไปหาหมอไหมจะกลับบ้านไหมจะให้รถไปส่งบ่กลับแล้วว่าให้มันตายโหลดอยู่นี่แล้วนี่คือศรัทธามันมั่นใจขนาดนั้นแกก็อยู่ของแกได้จนถึงที่สุดนี่ศรัทธานี่มันสำคัญเหมือนแม่ใหญ่ที่มาจากของเจียมนอนย่างไฟอยู่ในมาไม่ได้บางคนไปเห็นโอ้ยเจ้าลุบทื่นระบาดนี่ว่าฉันลุบกระยามันได้นอนอยู่วัดอยู่แล้วว่ะนอนฟังเทศน์มาไม่ได้ตกรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่วันมาย่างไฟเอาฉีดยาวันซืนตกลงไปคุบไฟอีกไหม้มืออีกเอ้ยังอยู่นี่โอ้ยมาปฏิบัติธรรมสร้างมาให้เพิ่นปัวเนาะเราว่าสร้างผัวมาหอดวัดแล้วอย่างนี้เรียกว่าศรัทธามันมั่น1มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อปัญญาของพุทธเจ้าแล้วมันช่วยไปตั้งเยอะเดี๋ยวนี้มันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเอาปัญญาของตนเองทีนี้ปัญญาของเรามันมีน้อยมันก็เลยต้องเสียเวลาเอาปัญญาพระพุทธเจ้ายกความเชื่อถวายเชื่อฟังคำของท่านแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามมันก็รวดเร็วไม่ต้องสงสัยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นชาติของคนตรงไม่มีมายาโอ้อวดเดี๋ยวนี้พวกเรามันไม่ตรงนะถ้าตรงๆแล้วปฏิบัติธรรมมันดีนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมานี่ร่างกายมันตรงนะมันอิ่มมันนอนหลับอิ่มมันตื่นร่างกายเนี่ยมันตื่นแต่จิตใจมันไม่ตรงม มันมีมายามันบอกว่านอนอีกจักหน่อยกำลังอุ่นๆจักหน่อยอีกห่อนอื่นเศร้ากึกในที่สุดก็ค่อยๆเลื่อนลอยไปกับกิเลสผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆทั้งซื่อสัตย์ตื่นมันสิบครั้งลุกมันสิบหนสมัยอาตมาทำความเพียรใหม่ๆตื่นมาเวลาใดลุกขึ้นมาทำความเพียรดูลมหายใจเข้าหายมันง่วงหลับไปรู้สึกตัวขึ้นมาทำกับมันอีกอย่างนั้นตื่นสิบครั้งทำความเพียรมันสิบหนดูลมหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเยี่ยวดึกๆก็ดูลมหายใจไปนะกลับมานั่งต่อ5นาทีก็ช่างมันจะง่วงมันหลับไปนอนรู้สึกตัวตื่นลุกตื่นมาแล้วต้องลุกอุทานะสัญญาสร้างความสำคัญมั่นหมายสัญญาในหัวใจว่าเราจะลุกจะลุกจะลุกตื่นขึ้นมาแล้วจะลุกเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นไม่ลุกลุกไม่ขึ้นอย่างนี้คือมีมายาโอ้อวดบางทีทำต่อหน้าครูบาอาจารย์บางแห่งเคยไปเห็นเข้ากรรมฐานเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานกรรมฐานแคปซูลไม่ได้ทำอะไรอยู่ในห้องมีคนเอาข้าวไปส่งทะโยข้างหน้าข้างนอกข้างหน้าคนโอ้ยทำดีเข่งครึ้มปานพออรหันหน่อยจะเยื่องซ้ายจะย้ายขวาสำรวมมาดบุยดีพอเข้าไปในกุฏินอนเลยสบายกลางวันนอนซ้ำกันก็ไปนอนเล่นเศร้ามีแห้งเศร้าเหนื่อยซึ้งออกมาก็อย่างเก่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตทางใจเนื่องจากมีมายาโอ้อวดไม่เป็นชาติของคนตรงพระพุทธเจ้าว่ามีศรัทธาข้อที่1ข้อที่2เป็นผู้ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงตรงต่อศีลตรงต่อธรรมตรงต่อตนเองตรงต่อผู้อื่นถ้ามันหลอกลวงตนเองได้มันก็หลอกลวงผู้อื่นได้อันที่3เป็นผู้มีโรคในกายน้อยไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือพลุงพลังไอ้เรื่องเจ็บไข้มันก็เป็นธรรมดามีไฟธาตุสม่ำเสมอพอจะย่อยอาหารได้บริหารกายไปด้วยดีอันที่4เป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ปรารภความเพียรทุกเมื่อไม่ประมาทอันที่5มีปัญญารู้จัก5รู้จัก10อยู่รู้จักดีรู้จักชั่วมีสามัญตำนึกอย่างดีอยู่อย่างนี้เมื่อประกอบด้วยองค์5ประการนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำความเพียรก็เจริญก้าวหน้าอย่างช้าที่สุด7ปีจักเป็นผู้เข้าใจธรรมบรรลุถึงกระแสแห่งธรรมแม้จะไม่เป็นโสไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะถึงกระแสธรรมเป็นโสดาบันได้อันนี้เราจะต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาให้มั่นใจขึ้นมาในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ค่อยได้หนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรมากดอกพระพุทธเจ้าพูดให้ฟังง่ายๆเหมือนพวกเราพูดกันแล้วก็ชี้เข้าป่าเข้าดงไปชีวิตของพระในสมัยพุทธกาลจึงมักจะอยู่ในป่าง่ายๆอย่างพวกเราอยู่เนี่ยพวกเทวดาเขาชอบเขารักพวกที่มีความอดทนพวกที่มีความเมตตาอย่างพวกเราอย่างนี้แหละมีความอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหนักเหนื่อยเมื่อยมึนนั่งกันอยู่สงบทั้งอดทนขันติโกเมตวาราภียัสสีสุขสีระวาปิโยเทวมนุสสานังมะนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนมีความเมตตาปานีอย่างพวกเรานี่ต้องเข้าใจว่าเมตตานั้นมันค่อยเกิดมีขึ้นอยู่ด้วยกันด้วยความสงบนานๆเข้าความเมตตานั้นเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาแปลเป็นภาษาไทยว่าความรักไม่ใช่ความรักที่ประกอบไปด้วยราคะความรักความเอ็นดูความสงสารอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องเห็นทุกๆคนตายินดีอยู่อาตมารู้สึกมีความสงสารนะที่อดอาหารไม่ฉันอาหารอยู่นี่ด้วยความเมตตาปานีต่อท่านทั้งหลายผู้ที่มีความอ่อนแอทางอินทรีย์ยังปีกไม่กล้ายังขาไม่แข็งมีโอกาสที่จิตใจจะตกต่ำอ่อนเปลี่ยเพียแรงกลัวจะอดกลัวจะหิวกลัวจะเหน็ดกลัวจะเหนื่อยทำไม่ได้ทีนี้พูดให้ฟังอย่างเดียวมันไม่พอด้วยความเมตตาปานีทำให้ดู นี่นะข้าวก็ไม่ได้กินไม่ได้ฉันให้ดูแล้วนั่งก็มานั่งให้ดูมันก็เหนื่อยเหมือนกันก็นั่งอยู่ได้ก็พูดให้ฟังได้อยู่ให้เห็นอย่างนี้บางคนก็เกิดความต่อสู้ขึ้นมาในใจไว้ท่านทำไมอยู่ได้เราก็น่าจะอยู่ได้แล้วได้อยู่ได้กินบางท่านก็เกิดความเมตตาเกิดความรักขึ้นมาเองด้วยอนุภาพแห่งธรรมโอ้ยเพิ่นสิมีแห้งมาบอกให้ฟังบ่เนาะมื้อนี้มื้อเร่งเพิ่นจะมีแห้งมาบอกให้ฟังบ่เนาะอาตมาก็มีแรงอยู่อย่างเก่านั่นแหละนั่นแรงใจของท่านก็เกิดขึ้นความเมตตาปาณีนี่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความอดความทนด้วยสงสารคนอื่นแล้วก็สงสารตนเองสงสารเราที่ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารในโลกไม่รู้จักจบจักสิ้นเราจะต้องให้ความสงสารต่อตนเองเมตตาต่อตนเองเวลาเราสวดมนต์อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขต้องว่าก่อนอันนี้ว่าก่อนตอนหลังมาจึงบอกว่าสัพเพสตาสุขิตาโหตุวาตามหลังขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงสุขเถิดครั้งแรกต้องบอกว่าอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงความสุขไม่ใช่เห็นแก่ตัวที่พูดอย่างนี้เพื่อให้รู้จักความสงสารเมตตาตนเองจงนำตนเองไปสู่ความสุขจะนำตนเองไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความชั่วไปสู่การประพฤติการปฏิบัติการกระทำที่เลวทรามเศร้าหมองและจะทำให้ตนเองนี่ประสบกับความทุกข์ตกนรกหมกไหม้เป็นอสุรกายเปรตดิเรกชันอยู่ในอบายเราสงสารชีวิตเหล่านี้เมตตาตัวเองจึงไม่พาตนเองไปทำชั่วจึงไม่พาตนเองไปเบียดเบียนเมื่อเมตตาตนเองได้ตนเองได้ประสบกับความสุขเมื่อจิตใจมีสุขมันก็เอาสุขนั่นแหละไปให้คนอื่นคนที่มันไปลักคนที่มันไปป้นคนที่มันไปเบียดเบียนมันทุกข์ใจมันทุกข์มันเอาความทุกข์ไปป้ายให้คนอื่นมันไม่มีอยู่มีกินมันก็ไปเบียดเบียนให้คนอื่นเป็นเหมือนกับมันขึ้นเพราะเหตุนั้นคุณงามความดีจะตั้งต้นขึ้นมาที่ความสุขความสุขเป็นพื้นฐานที่ตั้งแห่งจริยธรรมแห่งการประพฤติปฏิบัติอันดีอันงามคนที่มีความดีก็เอาความดีนั่นแหละแผ่ออกไปให้คนอื่นคนที่มีความสุขก็ย่อมเอาความสุขแผ่ไปให้คนอื่นพูดไปก็เพื่อให้คนอื่นมีความสุขกระทำอะไรเพื่อให้คนอื่นได้พบความสุขเหมือนตนเองอยู่ไปทำอะไรทางกายก็เพื่อให้คนอื่นได้พบได้เห็นความสุขเหมือนตนเองความชั่วสำหรับคนชั่วมันก็เอาความชั่วนั่นแหละแสดงออกมาพูดออกมากระทำออกมาคิดออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมให้มันเดือดร้อนให้มันวุ่นวายให้มันลำบากลำบนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเมตตาต่อตัวเราทำยังไงตัวเราจะมีความสุขได้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยก็เลยพาตนเองมาปฏิบัติธรรมต้องอดต้องทนจึงมีคำว่าขันติโกเมตวาลาภีผู้มีขันติมีความเมตตามีความอดความทนมีความรักตนเองมีความรักผู้อื่นย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยยศด้วยความสุขสุขศีลวาเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลหลังจากนั้นเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ปิโยเทวะมนุษย์สานังย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์เทวดาเขารักคนมีเมตตาเทวดาเขารักคนมีความอดความทนคนมีศีลมีธรรมมีเรื่องเล่าไว้ในเทวสังยุตในยักขะสังยุตสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15มันเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดยักขะสังยุตว่าด้วยยักษ์ด้วยเปรตด้วยผีปีศาจเทวะสังยุตว่าด้วยเรื่องเทวดาล้วนๆสักกะสังยุตว่าด้วยเรื่องของพระอินทร์ทำยังไงเป็นอย่างไรในเทวะสังยุตก็ดีในยักขะสังยุตก็ดีพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องเทวดาเล่าเรื่องปีศาจเล่าเรื่องยักษ์ที่มีความรักมีความเมตตามีความศรัทธามีความอาลัยอาวรณ์ต่อผู้ทำความเพียรอยู่ในป่าอย่างพวกเราเนี่ยพระอนุรุทธะกับหมู่คณะทำความเพียรอยู่ในป่าท้ายเชตวัน เช้ามาก็สวดมนต์สวดมนต์บองเบงประสานเสียงฟังไพเราะเหมือนลมพัดป่าเขาลำเนาไพไหลเอื่อยเหมือนสายน้ำที่ไหลเอื่อยอย่างสงบงามในลำธารเขาชอบฟังเทวดาเขาชอบฟังยักษ์ชอบฟังปีศาจชอบฟังเสียงสวดมนต์ไพเราะต่อมาถึงวันที่พระเหล่านั้นจะจากไปพระก็คุยกันเหมือนพวกเราจะจากกันไปบ้านวันนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะกลับวัดกลับบ้านของตนเองถึงครบกำหนด7วันที่จะจากกันเนี่ยพวกพระสงฆ์องค์เจ้าก็คุยกันว่าพรุ่งนี้เราเตรียมบาตรของเราเตรียมจีวรเตรียมกฎไปด้วยในหมู่บ้านเมื่อเราบิณฑบาตได้เสร็จเราก็เลยหมู่บ้านออกไปไปฉันทางโน้นฉันเสร็จล้างบาตรเราก็เดินทางต่อไปจะไปสู่ชนบทแห่งอื่นอีกจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาลูกแล้วลูกเล่าตามวิถีชีวิตของนักบวชเทวดานี่เขาได้ยินเขาฟังเขารู้ว่าพระจะจากเขาไปกลางคืนพวกเทวดาพากันร่ำให้ประคองแขนร่ำให้นอนกลิ้งเกลื่อนกลางพื้นดินปานประหนึ่งเหมือนแขนถูกตัดแขนตัดขาประคองแขนร่ำให้พูดจากันบัดนี้เราจะไม่พบเราจะไม่ได้เห็นอีกแล้วหนอเราจะไม่พบภาพอันสงบระงับท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบเสียงสวดมนต์อันไพเราะกลางป่าดงพงไผ่จักไม่ให้เราได้ยินอีกแล้วพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะจากพวกเราไปแล้วเขาก็พากันร้องไห้ร้องไห้อย่างนี้เทวดาทั้งหลายร่ำไห้คิดถึงผู้ที่มีความอดทนมีความเมตตาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่พระเหล่านั้นท่านก็จากไปท่านจากไปเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนไม่มีขอบเขตพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายแม้แต่ปวงเทพก็ให้ความสรรเสริญให้ความศรัทธาผู้ตั้งมั่นในจริยธรรมในพรหมจรรย์อันดีงามเช่นนี้นี่มีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้เกลื่อนอยู่ในสังยุตตนิกายพวกเรานี้ก็คงจะเป็นเช่นนั้นบ้างก็ได้เราไม่รู้เราไม่เห็นตามปกตินี่วันเช่นนี้บางทีมีฝนตกนิดๆก่อนที่จะจากกันมิฉะนั้นเงียบเงียบจนไม่มีสายลมเหมือนความรู้สึกซึมเศร้าลึกๆของผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการจากไปอย่างนี้ปีที่แล้ว2ปีนั้นฝนตกวันจะจากไปในเรื่องยักษ์ขสังยุตปีศาจปลอบลูกปีศาจปลอบลูกลูกร้องไห้จวนจะสว่างพระสวดมนต์กลางวานจะจากป่าจากเขาไปปีศาจมีลูกสองตัวชื่อว่าปิยังกราปุณัพพสุลูกสองคนอุ้มลูกมาหากินหากินอะไรในพระไตรปิฎกก็ไม่บอกแต่ถ้าไปค้นในอรรถกถาก็บอกว่าหากินมูดกินคูดกินอะไรของสกปรกเขาเกิดมาในกำเนิดปีศาจนั้นลำบากอาภัพเพราะไม่ได้ทำบุญไว้พระสวดมนต์ลูกร้องไห้จวนจะสว่างลูกปีศาจร้องไห้ตัวเล็กแม่ก็ปลอบลูกลูกมาสัทธะมะปียังกับปียากรีมาสัทธะปียังกินีชื่อว่าปียังกินีปุณัพพสุขแก่คนอย่าส่งเสียงดังเอตโรไปเลยลูกเอ้ยอย่าส่งเสียงดังแม่อยากฟังธรรมเสียงสวดมนต์ของพระเสียงสวดมนต์ของผู้ทรงศีลไพเราะนักอย่าเอ็ดเลยลูกแม่อยากฟังธรรมเมื่อแม่ฟังธรรมแล้วแม่เข้าใจธรรมแม่ได้ปฏิบัติตามธรรมแม่จะได้พ้นจากกำเนิดปีศาจลูกของแม่จะได้พ้นจากกำเนิดปีศาจอย่าได้ร้องไห้เอตโรเลยลูกลูกน้อยๆร้องไห้แม่ก็ช่วยกันปลอบลูกอ้อยลูกส่วนลูกคนโตปุณัพพสุขก็มาช่วยแม่ปลอบมาสัทธะปียังกลาอย่าร้องไห้เลยปียังกลาน้องแม่จักฟังธรรมเราจะพ้นจากกำเนิดปีศาจเมื่อเราได้ฟังธรรม เมื่อแม่เข้าใจธรรมเมื่อแม่ปฏิบัติธรรมปรีศาจได้ปลอบลูกให้ฟังธรรมยิ่งการสวดมนต์ที่เราแปลไปด้วยมันมีความหมายมันเข้าใจลึกซึ้งเราไม่ได้สวดเฉพาะภาษาบาลีอย่างเดียวเพียงแต่ภาษาบาลีก็ฟังไพเราะนุ่มนวลภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไพเราะพวกฝรั่งเขาฟังเขาบอกว่า very sweet language Bali is very sweet language เขาบอกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่หวานภาษาที่ไพเราะมากแม้เขาไม่รู้นั่นเป็นเช่นนั้นปรีศาจได้ปลอบลูกให้ฟังธรรมยักษ์ในยักษ์สังยุตยักษ์ได้อุ้มลูกมาได้ยินเสียงพระสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นสงบลำงับก็วนเวียนปนเวียนวันหนึ่งลูกร้องไห้ก็ปลอบลูกว่าลูกอย่าเอ็ดไปแม่จากฟังธรรมแม่อยากฟังธรรมแม่กระหายธรรมธรรมะอันออกมาจากพระเสขะผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติที่ดีงามนั้นไพเราะนักลูกเอ้ยลูกก็บอกว่าแม่ไม่รักลูกหรือลูกจะร้องเพลงให้แม่ฟังเสียงลูกในไพเราะแม่ก็บอกว่าลูกเป็นที่รักของแม่พ่อของเจ้าเป็นที่รักของแม่แม่รักลูกแม่รักพ่อของเจ้าแต่แม่ที่รักลูกรักพ่อนั้นลูกก็ไม่ทำให้แม่พ้นทุกข์พ่อของเจ้าก็ไม่ทำให้แม่พ้นทุกข์แม่รักลูกแม่รักผัวแต่แม่รักพระธรรมมากยิ่งกว่านั้นเพราะพระธรรมทำให้แม่สงบพระธรรมทำให้แม่ไม่มีทุกข์แม่จะพ้นไปจากทุกข์ได้เพราะการฟังธรรมเพราะการประพฤติธรรมอย่าเอ็ดไปเลยลูกเอ้ยเพราะเหตุนั้นอาตมาเห็นท่านทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมสงบบางท่านก็ไปซื้อเทปเอาไปฝากลูกเอาไปฝากเต้าเอาไปฝากผู้ที่อยู่ทางบ้านเอาไปฝากเพื่อนฝากพุ้งบางท่านก็จะเอาไปให้แม่ฟังที่บ้านรู้สึกระลึกถึงสมัยพุทธกาลเหมือนพวกปีศาจเหมือนพวกยักษ์ก็ยังอุตส่าห์อยากฟังธรรมฉะไหนเราเป็นคนแท้ๆที่มีจิตใจอันสูงส่งเช่นนี้จะไม่ปรารถนาฟังสิ่งเหล่านี้บ้างอารวคยักษ์ที่โหดร้ายที่สุดที่เราได้ยินพระสวดมาลาติเลกัมพิยุทธิตสัมภรัตทิงโคลัมปนาระวกัมมะกรัตยะขังคันตีสุทันตังพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะอารวกยักษ์ที่โหดร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดจะเค้นจะฆ่าบันดาลให้ฝนเท่าลึงตกลงมาบันดาลให้ฝนทานเพลิงตกลงมาบันดาลให้ฝนลูกเห็บฝนน้ำแข็งตกลงมาให้หนาวเหน็บมันดานให้ลมพายุที่รุนแรงพัดมาเพื่อจะทำลายพระพุทธเจ้าทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ใช้อำนาจบอกพระพุทธเจ้าออกมาพุทธเจ้าเดินออกมาเข้าไปไล่เข้าไปเอาออกมาท่านก็กลับไปกลับมาเอาใจมันซะก่อนอยากจะให้มันเก่งหน่อยในที่สุดถึง3ครั้ง3หนมันก็บอกว่าออกมาท่านไม่ออกมาแล้วนั่งสมณะถ้าท่านไม่ออกมาเราจะแหวะอกของท่านควักหัวใจของท่านมาขยี้ขยี้เราจะจับท่านคว้างไปข้ามภูเขาสิเนนุราชพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ตรัสว่าเรายังมองไม่เห็นใครในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมในโลกนี้หรือโลกไหนที่จะทำอย่างนั้นได้ที่จะแหวะอกเราได้ที่จะควักหัวใจเราออกมาที่จะคว้างเราข้ามเขาสิเนนุราชได้ถ้าท่านทำได้ก็เชิญเถิดมันก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อมันทำอะไรไม่ได้มันก็ถามปัญหาถ้าท่านตอบไม่ได้เราจะจับท่านขว้างไปสู่ยอดเขาสิเนรุนุ่นพระพุทธเจ้าของเราอยากจะถามอะไรก็ถามมาเถิดมันก็ถามถามปัญหาอะไรร้อนยิ่งกว่าไฟพระพุทธเจ้าก็จี้ใจดำว่าโทสักขิไฟคือโทสะไม่มีไฟใดที่จะร้อนยิ่งกว่าความโกรธเห็นไหมนะมันเผาหัวเจ้าอยู่ตรงนั้นมันร้อนขนาดไหนถามอะไรไปท่านก็ตอบไปการเป็นอยู่อย่างไรจึงประเสริฐชีวิตนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัญญาชีวิงชีวิตะมหุเสโถการเป็นอยู่อันประกอบไปด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดทำยังไงจึงจะประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าวิชชาจรณะสัมปันโนโซเสโถเทวมนุษสาการเป็นอยู่ที่ประกอบไปด้วยความรู้และการประพฤติที่ดีที่งามประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ในโลกถามไปถามมาหนึ่งไม่มีสองมีอะไรอะไรที่ยิ่งกว่าหนึ่งแล้วไม่มีสองเลยพระพุทธเจ้าบอกนิพพานนั่นนะไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเอาไปเอามายักเข้าใจถามอะไรพุทธเจ้าก็ตอบให้ฟังมันก็เข้าใจเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าก็สำทับอีกว่าถ้ายังไม่เชื่อเราก็จงไปหาถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูที่มีทำอะไรที่จะยิ่งกว่านี้สุดท้ายก็ถามว่าทำยังไงชีวิตของความเป็นอยู่อย่างคารวาสจึงจะดีที่สุดประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงคารวาสธรรมขันติมีความอดทนสัตจะความจริงใจธรรมะความข่มใจจาคะสลัดอารมณ์ชั่วอย่ารุนแรงในจิตในใจที่จะเกิดทุกข์ออกไปสัจจะขันติสัจจะธรรมะจาคะธรรมสี่ประการนี้ถ้ามีอยู่ในคารวาสผู้ใดก็ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีทุกข์ทุกข์แค่ไหนเขาก็พอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เราไม่ได้ยินมาจากสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเมื่อท่านได้ยินจากเรายังไม่เชื่อเชิญท่านไปที่เราถามสมณพราหมณ์เราอื่นอีกเถิดยักษ์มันไม่ไปถามใครมันกลับบอกว่าจะไปเทศต่อท่านทั้งหลายก็ไปเทศต่อก็ได้จำอะไรได้ก็ไปเทศต่อได้บุญไม่บาปประเทศต่อไม่ได้ก็บางท่านก็เอาเทปไปไม่ทราบว่าจะมีเครื่องเปิดหรือไม่ก็ไม่รู้ห่อไปยาแม่บางคนเปิดก็ไม่เป็นได้เดี๋ยวนี้ว่าจะคือเอาไปให้ลูกหลานเขาใส่กลับให้เปิดมันฟังโมเมนต์เขาจะไปอัดเพลงทับสำกับบอชักสร้างหัวมันเนาะไม่ไงยักษ์มันบอกว่าโสอาหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังท่าตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะตนังข้าพระเจ้าจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านคามาคามังปูราปูรังจากเมืองสู่เมืองจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระศาสดาไปประกาศธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาโคสนัสสะสุธรรมตังเราจะไปโคสนาประกาศธรรมอันดีงามนี้จากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครทาตุจิรังสะตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะตนังเพื่อความสถิตมั่นสถาพรของพระพุทธศาสนาในโลกนี้ชั่วกาลนานแม้แต่ยักษ์ที่โหดร้ายเมื่อเข้าใจธรรมเขาก็ย่อมมองเห็นว่าธรรมนี้มีความดีความงามความประเสริฐจะช่วยประกาศจะช่วยเทศช่วยสอนเราทั้งหลายก็ช่วยกันอีกหน่อยอาตมานี่ก็จะอยู่ไปได้กี่วันมันไม่ไหวหรอกทุกวันนี้การงานมันก็เยอะเดินทางเดือนหนึ่งเป็นหมื่นๆกิโลดูในหน้าปัดของคุณโยมสมนึกตั้งไว้เดือนหนึ่งมันจะไกลสักขนาดไหนไปเทศไปสอนเป็นหมื่นๆกิโลมีโอกาสที่จะล่มจะตายได้ง่ายอัตราเสี่ยงต่อความตายสูงมากเจ็บไข้ได้ป่วยพอทำเนาอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายอาตมาขอเชิญชวนท่านทั้งหลายในสถาปนาธรรมไว้ในจิตในใจให้มันมั่นให้มันคงสถาปนาธรรมวันแรกเรามาด้วยธรรมเรียกว่าวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเรามากันโดยธรรมต่างคนต่างมาอยู่คนละบ้านคนละช่องคนละครอบครัวคนละอำเภอคนละจังหวัดมีหน้าที่มีการงานต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็มาโดยธรรมมาพบกันโดยธรรมเมื่อมาพบกันโดยธรรมแล้วก็มาเป็นอยู่กันโดยธรรมตลอดเวลา7วันนี้เราเป็นอยู่กันอย่างไรมีคนเป็นพันๆก็เงียบเป็นอยู่โดยธรรมความสงบไม่กระทบกระทั่งเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งจริยธรรมศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาถึงเวลานั่งก็นั่งด้วยกันโดยธรรมสงบ สงี่ยมไม่พูดไม่จาถึงเวลายืนก็ยังยืนพร้อมกันโดยธรรมนี่เรียกว่าเราเป็นอยู่กันโดยธรรมเวลากินก็กินพร้อมกันโดยธรรมเวลาเราตักอาหารเราก็ตักโดยธรรมบางคนมีธรรมะสูงก็ตักเป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ข้างหลังพออยู่พอกินนิดหน่อยก็พอบางคนนี่คอยจะเอาแต่ที่หลังเพื่อนธรรมะนั้นมันบีบมันบังคับใจให้เสียสละที่เรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกลงไปในโลกที่ชั่วจะทำชั่วได้อย่างไรธรรมะมันสั่งสอนอยู่ในใจมันซึมซาบอาบรสอยู่บางคนธรรมะยังไม่ซึมซาบตักอาหารก็ตักเยอะเหมือนกับจะกินสักสามครั้งกินแล้วก็ไม่หมดก็มีอาตมาเดินอุตส่าห์เดินสวนทางไปแอบดูไปแอบดูบางทีทำท่ายืนคุยเอามาซุกไว้ข้างๆกลัวเราจะเห็นโอ้อิ่มบอกพ่อไงเป็นใจพ่ออยู่ไหนบอกพ่ออยู่อยู่ก็น้อยเสียไว้ข้างๆก็มีทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่เราอยากทำอย่างนั้นกิเลสมันอยากทำกิเลสมันพาทำเราไม่รู้